خونده، همونم که جدا دیده این روزم نشونده. نگو که ناشناسم من، نگو که ناشناسم من، سر و پا اختلافم، سر و پا اختلافم. به من نگو کی هستی، همون عذیب ترسم. نگو که ناشناسم من، نگو که ناشناسم من، سر و پا التماسم، سر و پا التماسم. ببین قمم نهفته در این صدای خسته، آخه یه قلب عاشق به انتظار نشسته، آخه یه قلب عاشق به انتظار نشسته. نگو که ناشناسم من، نگو که ناشناسم من، سر و پا التماسم، سر و پا التماسم. I don't know.